Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين زاوسنة رچينيسة سادا دوا إنه يضايقني أنك تشخر Ljuti me što hrčeš. Innehu yudajikuni anneke tešrabu bira kathira hakeza. Ljuti me što piješ tako puno piva. Innehu yudajikuni anneke ta'ti mutaakhiran jiddan hakeza. Ljuti me što dolaziš tako kasno. A'taqidu annehu jahtažu ila tabib. Vjerujem da on treba liječnika. A'taqidu annahu marid. Vjerujem da je on bolestan. A'taqidu annahu al'an na'im. Vjerujem da on sada spava. Na'amulu annahu sayatazawwaju ibnatana. Nadamo se da će on oženiti našu kćerku. Na'amulu an yakuna ladayhi malun kathir. Nadamo se da on ima puno novaca. Na'amulu an yakuna milioneran. Nadamo se da je on milijunaš. Kad sami'tu anna zawjataka hadatha laha hadith. Čuo sam da je tvoja žena imala nesreću. Kad sami'tu annaha tarqudu bil mustashfa. Čuo sam da ona leži u bolnici. Kad sami'tu anna sayyarataka talifa tamaman. Čuo sam da je tvoj auto totalno pokvaren. Innahu yus'iduni أنك قد أتيت. Raduje me da ste došli. إنه يسعدني أنك مهتم. Raduje me da ste zainteresirani. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Raduje me da želite kupiti kuću. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Bojim se da je zadnji autobus već otišao. Ahša, annahu yanbaghi alayna an na'khudha sayyarata ujra. Bojim se da moramo uzeti taksi. Ahša, annani laysa ma'i nuqud. Bojim se da nemam novaca kod sebe.